Пахвальнае слова прафесіі перакладніка. Заканчваючы згадкі пра асобы і эпізоды перакладніцкіх універсітэтаў, адзначу галоўнае, што фармуе творчую асобу гэтай прафесіі. Падступаючыся да любой сферы ведаў іншай цывілізацыі, перакладнік вымушаны станавіцца часткай ментальнай сістэмы гэтай цывілізацыі і будаваць сваю ментальнасць як частку новай сістэмы. Гэта адбываецца не толькі пры набліжэнні да незнаёмай гуманітарнай сферы. Нават калі перакладнік мае справу з такім, здавалася б, не нацыянальным заняткам, як тэхнічны пераклад, ён усё роўна перыядычна будзе сутыкацца з іншымі сістэмнымі элементамі. Я метафізічна упэўнены, што немцы з'яўляюцца найлепшымі рамеснікамі ў Еўропе, дзякуючы глыбінным магчымасцям нямецкага словаўтварэння. Я не памыліўся, менавіта словаўтварэння. Я маю дома сярод перакладных слоўнікаў чатырохмоўны слоўнік рамяства 1913 году выдання з малюнкамі прыстасаванняў і начыння. Цікава, што ў нямецкай частцы абсалютная большасць назваў інструментаў мае функцыянальна-канструктыўны характар, якімі даволі часта ў расейскай адпавядаюць метафарычныя мадэлі. Напрыклад, расейская пагрэшнасць ізмірэння немец перакладзе суха і функцыянальна, памылка вымярэння. Так, дарэчы, зробіць і ангеліц, і француз, і іспанец. Measuring error, errore de misura, error de mesure, это я называю на розных мовах, як гэта гучыць, усюды, як і ў немцаў, памылка вымярэння. Немец наўрад ці ацэніць вобразны жаргон расейскага слесара, які назаве пэўнае гаечна-балтавое злучэнне папа-мама, або агранома, які просты паліў вадой назаве орошэнія. Цікава, што мала хто з нас здагадваецца, што гэтае расейскае слова ў культурнай агранаміі перакликаецца з французскім дзеясловам «агусе» ад лацінскага «рос рошіс», што значыць «раса», ну і «абвадняць» адпаведна. Праўда, французы самі, паводле сведчання іхніх псіхалінгвістаў, страцілі асацыятыўныя сувязі з лацінскай «расой», у той час, як у метафарычнай расейскай ментальнасці такая суфіч ажыла нават у простых людзей. А расіць палі значыць акрапіць расой. Нам цяжка ўявіць, наколькі еўрапейцы больш сістэмныя за нас. На працягу апошніх 2 гадоў я праглядаю і уважліва чытаю штотыдзень 3-4 нямецкія тоўстыя газеты, некаторыя па 92 старонкі, дзе пульсуе і еўрапейская думка. Якіх толькі праблемаў не абмяркоўваюць людзі на ўзроўні побытавай свядомасці, якая высокая сістэмнасць і кваліфікацыя рэдактуры. Нават багатыя расейскія перыядычныя выданні з большым інтэлектуальным рэсурсам, чым нашы беларускія, схапіўшы павярхоўны еўрапейскі глямур, застаюцца шмат у чым бессістэмнымі і пошлымі. Ну гэта я зноў жа выказваю сваю думку. Дзіўна па-савецку прагучала, напрыклад, дыскусія 2007 году і заява расейскіх вучоных, сярод якіх быў нобелеўскі лаўрэат Жарэс Алфераў, дзе яны крытыкавалі актыўнасць царквы і адмаўлялі тэалогіі права называцца навукай. У секалярызаванай Еўропе кожны гімназіст, атрымліваючы традыцыйна сістэмную адукацыю, у стане ўсвядоміць, што сучасная тэалогія – гэта навука, якая склалася на грунце старажытна-грэцкай філасофіі, якая, прызнаючы прысутнасць творцы, рацыяналізуе біблійныя легенды сродкамі філасафічнага логосу. Пры гэтым яна імкнецца наблізіцца да ісціны боскага адкрыцця, што прыходзіць ужо не праз традыцыйную логіку, а як вынік добрага чыну. Калі б я цяпер чытаў першакурснікам ін'язу, ну, лінгвістычнага універсітэту, уступную лекцыю пра лінгвістыку, пераклад і нашую нацыянальную самаідэнтыфікацыю, я б сказаў пахвальнае слова сістэмнасці, на якой трымаецца еўрапейская цывілізацыя. На чым яна грунтуецца? Паганства, юдаізм, антычнасць і хрысціянства. Развышаючы пра еўрапейскую ментальнасць, якой уласцівая сузіральнасць, скепсіс, самакрытыка, імкненне да абагульненняў, я працытаваў Бальзака, які аднойчы сказаў: «Дазволю сабе прачытаць па-французску, як гэта ў мяне атрымаецца. Il ne suffit pas d'être un homme. Мала быць чалавекам. Il faut être un système. Трэба быць сістэмай». Можа б гэта быў мой першы сказ на той уступнай лекцыі.